moving forward. And that's the week I'm with new boy. And stubborn when it breaks. I am looking for someone. I don't find. Ninja, you cool Don Cooper in Real Ninja. And when I record on Reaper, there's not synchronized. Putain, ça synchronise même pas. Est-ce que vous savez comment on synchronise Reaper? Do you know how I synchronize Reaper? C'est pas synchronisé là, putain. Comment on synchronise Reaper? C'est pas carré en plus. C'est pas carré. Ouais. Injam Taba, I know. But in Reaper, just Reaper and Ria Ninja, if you record a track on Reaper and you want to synchronize with Ria Ninja, when you start, I don't find the function. I don't find. Feel. Préférence. Save flash beat quand on s'en fout. Ah, mais y a pas un Ria synchro, non? Tu vois? Y a peut-être une synchro, non? Parce que là, quand j'enregistre, ça marche pas. Il est où le serveur là? Où est-ce qu'on voit le serveur? Phil, ah ouais, Phil connect. Ah, on est sur 2049, ok. Ah ouais, on voit tous les gens. Mais il y a mucho. There's a lot of people. Ninjammer, Ninjammer, Ninjammer, Ninbot, Ninbot, Ninbot, Nootland Lab, Discord, Discord, Discord. Ah, c'est pas fini. Ah, il y en a plein. Ninjammer Quam 2, Music Corner, Ninjam Live. There's a lot of server, public and private server. Get a room. On this server, 10 place, 9th place. I don't have Reaper open, okay. Yes, but Jam Taba for me is on this moment, Jam Taba don't work normally. I am a big delay when I use Jam Taba in this moment. I don't know why. Attends, déjà j'ai enlevé ma petite reverb là. Just a minute. Sorry. Tac. Yes, I mute the delay because it's very... I am sorry for my bad English. I said... Set the BPM to 100. Ah ouais, en plus, je sais même plus comment on fait là-dessus. Faire vote, c'est ça? There's a long time I don't use Ria Ninja. Yes, it's normally I use a delay on my voice, but. I just want to record the track on Reaper and synchronize with Ria Ninja. It's very hard to play measure one, tactic, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a certainement une fonction. Thank you. Putain, mon micro trop off. not real very good. And soon, yeah, whoops. C'est pas terrible, hein. my sunshine, you are my moonlight, you are my angel. You make me feel alive. When I am lonely, you come and hold me, you're like the rainbow. Mesdames et messieurs, une chanson qui va s'appeler I Love You. You are my sunshine. not my lyric.